Çermin altında büyük bir dere, bir dere. Şaşırdım aklımı giden ben nere, ben nere. Alıp seni kaçsam uzak bir yere, bir yere. Sevemedim, saramadım ben seni, ben seni. Sevemedim, saramadım ben seni, ben seni. Çermin altında büyük bir kaya, bir kaya. Cemalim benzettim üç günlük aya, ben aya. Görmedim emeğim gitti hep zaya, hep zaya. Sevemedim, saramadım ben seni, ben seni. Sevemedim, saramadım ben seni, ben seni. Çermin altında düğün kuruldu, kuruldu. Halay çeke çeke kızlar yoruldu, yoruldu. Mahi gelin oldu, düğün kuruldu, kuruldu. Sevemedim, saramadım ben seni, ben seni. Sevemedim, saramadım ben seni, ben seni.